Siemasz, Sonji. Numer raz nawija. Wiara. Można wierzyć w wiele rzeczy. Można wierzyć, że. Można wierzyć w miłość. Można wierzyć w potęgę pieniądza. Można wierzyć naprawdę w przeróżne rzeczy. Ale najważniejsze, żeby wierzyć w siebie. Wiara pomaga, wiara wzmacnia. Musi być równowaga, rozwaga, nie prowokacja. Naga prawda o sobie, nie wymagające ofiar. Masz to czuć, a nie tylko być na topie. Powierzchowność, już co drugi wierzy bardzo. Można wierzyć w pieniądz, można w Boga za darmo, za dobrą karmą. Zdradzamy swe ideały, zdradzamy przyjaciół dla sławy i dla niby chwały. Kto by pomyślał, gdzie nas to zaprowadzi? Wiara w ludzi, dla niektórych musi się opłacić. Wiara brudzi, zostawiając krew na rękach. Potrafi omamić. Wiara w rękach prezydenta, ortodoksi, niby mnisi, księża za fanty. Pokazują wiarę pełną zła i pogardy. Polska wierzy w ten naród, chociaż przykro patrzeć się na to wszystko. Wiara czyni cuda, uwierzmy, niech zniknie obuda. W innym razie pozostanę jako cudak. Fair gram, to co dajesz, to wraca do ciebie i nie przegrasz, ważne, żebyś wierzył w siebie. To był Sylwester, milenium, nie było szmalów ze mną. Bitów nie robił mi szogun, w zasadzie nikt ich nie robił. Miałam w pokoju mikrofon, ten za parę dych giełdy. Całe zimowe weekendy nagrywałam do pętli. Moją własną przestrzeń pielęgnowałam od zawsze. Od czasów detomowi nie śnił się nawet MySpace. Nie zmierzałam za hajsem i nie śmiałam naliczać, jak każdy harcerz dzisiaj bez legala w tysiach. Choć się biznes pozmieniał, nie wygwizdzę ich nastawienia. Każdy może wydać płytę, nie każdy przejść etap na szczyt od zera. Choć w połowie nie jestem, mam ochotę zbić piątkę z VNM-em i Ace'em. Mam ochotę iść w piątek do piątek zapomnieć, a tymczasem do rana piszę kolejną zwrotkę. I choć drwią, że nie opłaca się już grać w to, mówię zawsze, wierzyłam, że jest warto. Wierzyłem zawsze nawet bardziej niż inni. Mam swój charakter, jestem kwiatem w świecie szwindli. W świecie, gdzie wygrywa sprytny. Nawet jeśli wykpisz mnie, to będę tkwił w tym. Wierzę w słowo, miłość, honor w moich ludzi. W to, że wiele mogą i w to, że szczęście leży tuż obok. Tylko trzeba ruszyć głową, nie stać w miejscu. Spełniać sens, wyobraź życie z rozpędu mimo przeszkód. Wierzę w to, jak reszta tutaj, w młodych ludzi i w moc ukrytą w naszych podwórkach. Jako gówniarz byłem niesforny dzieciak. Raz ja uciekałem ziom, raz ktoś uciekał, ale wierzyłem jednak, że skończy się wszystko. Odeszło tamto, a został hip-hop do dziś, ziom. Wiara daje nadzieję, nadzieja siłę. Nie leje wody, brat, aha, leje benzynę. Czekałem na postęp proste. Zawsze wiedziałem, mam ten pieprzony talent. Zawsze wierzyłem w siłę naszych linijek. Zrałem na twój komentarz, puenta w postępach. Pieprze, wiem, że potrafię. Czujesz to na trakach, mam dyslekcję, dysgrafię. Miałem truje z Polaka. Siedzę nad tekstem, bracie, bracie. Mijają lata, zajawka 100%, 100%. No weź samoceń, pierdolę sukces, głupcze. Radę z tym godłem, nie wierz w ewolucję, ale uwierz mój progres. Pierdoliłem co modne, hity z dyskoteki. Jadę z ogniem i pierdolę marketing. Promocje, tylko emocje. Pieprze, betel, owszem, to było proste. To przyniesie efekt, luknij, luknij. Chcę coś przekazać ludziom, zawsze byłem szczupły. Teraz jadę grubo, bo nie jestem freshmanem. Persu, nie jestem rookiem, znam tą scenę. Męciu, nie bądź głupi, nie znasz mixtape'u. Ja jebie, ciągle go nucisz, kurwa skojarz. Bo ja nie jestem tu od wczoraj, pojazd. Na frajerwerki morał, jestem petardą. Mnie to nie kręci, sram na dyktando. To epopeja, nie dla kameja. Sprawdź dyskografię, robię swoje do teraz. Nie jestem przeciętniakiem, pierdolę papier. Bo to jest kurwa bezcenne, idę swoim szlakiem, ziom. Uwierz we mnie, mam pustą kielnię, ale wnętrze bogate. Pozdrawiam osiedle, chuj z rapem, dla małolatek. Mam ci zły t-shirt i dużo seru, bo piszę szczerze jak Rysiek z dżemu. Dzisiaj mam panaceum, leję benzynę, a ty przetrzyj oczy, bo mi nie wierzyłeś. Być kimś, być sobą, wyciągnę to wiedzę. Otwierać umiem.